kupując Feminost, otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 17 stycznia, na zegarach 11. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Znów negocjacje rządu i górników. Strony mówią o szansie na porozumienie. Dzisiaj po południu się Państwo wszystkiego dowiecie. Iskierka przeradza się w światełko nadziei. Prawie 9 kg marihuany w mieszkaniu 21-latka z Krasnosielca. Narkotyki zostały zabezpieczone, mężczyzna trafił do aresztu. W górach Chalny może pokrzyżować plany organizatorom dzisiejszego konkursu skoków w Zakopanem. Nas też to niepokoi, zwłaszcza, że sami możemy odlecieć. Będzie porozumienie na linii rząd-górnicy. Kolejna runda negocjacji rusza lada moment w Katowicach. Po nocnych rozmowach o szansie na kompromis mówią i przedstawiciele rządu, i związkowców. Iskierka przeradza się w światełko nadziei. Mamy parę punktów istotnych, które jeszcze wymagają uzgodnień. Mówił szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz, a pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa Wojciech Kowalczyk apeluje o cierpliwość. Dzisiaj po południu się Państwo wszystkiego dowiecie. Pani premier jest na bieżąco informowana i wie o wszystkich naszych ustaleniach. Rozmowy dotyczą rządowego planu restrukturyzacji górnictwa i losu czterech kopalń. Zdaniem opozycji mają być zlikwidowane, według rządu restrukturyzowane. W tej chwili przeciwko zamykaniu kopalń protestuje ponad 2200 górników w 20 zakładach na Śląsku. Około 600 z nich pozostaje pod ziemią, 1600 na powierzchni. Tragiczny wypadek na Śląsku. Zginęły trzy osoby. W Redutowicach na prostym odcinku drogi kierowca samochodu osobowego stracił panowanie nad kierownicą i wjechał do rowu. Siła uderzenia była tak duża, że samochód wbił się w górę, przeleciał kilka metrów i uderzył w drzewo, po czym przekoziołkował kilka razy. Kierowca i dwóch pasażerów zginęło na miejscu. Prawie 9 kg marihuany przechwycili policjanci na Mazowszu. Narkotyki o czarnorynkowej wartości 400 tysięcy złotych znaleźli w mieszkaniu 21-latka z Krasnosielca. Mężczyzna próbował uciec, a następnie zaatakował funkcjonariuszy. Szybko jednak został obezwładniony. W jego mieszkaniu znaleziono ponad 8,5 kg marihuany, a także materiały informacyjne dotyczące uprawy konopi indyjskich, wagę służącą najprawdopodobniej do porcjowania narkotyku i kilka tysięcy złotych. 21-latek został już doprowadzony do sądu. Ten zdecydował o jego aresztowaniu na 3 miesiące. Mężczyzna odpowie nie tylko za posiadanie i rozprowadzenie narkotyków, ale także za napaść i znieważenie funkcjonariuszy. Grozi mu do 10 lat więzienia. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Liczą na gesty dobrej woli i na wsparcie. Małopolska Fundacja Braterstwo z Krynicy Zdroju szuka rodzin, które przyjmą do swoich domów na ferie ukraińskie dzieci. Na wypoczynek w Polsce czeka ponad 20 osób ze szkoły muzycznej z miejscowości Winnica na zachodzie Ukrainy, mówi Henryk Czarny z fundacji. Chcielibyśmy, ażeby rodzina przyjęła dziecko do siebie, zapewniła wyżywienie, natomiast w ciągu dnia my zajmujemy się tymi dziećmi, jako że one będą występowały czy tutaj w Krynicy, w kościołach, czy innych obiektach. Takie ferie z dala od domu są tym dzieciom niezwykle potrzebne. Dzieciaczki przyjeżdżają, mimo że z zachodniej Ukrainy, to jednak są też dzieci, których rodzice, ojcowie przede wszystkim walczą na wschodzie i dla tych dzieci będzie to chwila wytchnienia, ten pobyt w Krynicy, także bardzo, bardzo prosimy o zaangażowanie się, bo tym dzieciom jest to bardzo potrzebne. Fundacja chce zapewnić pobyt zimowy dzieciom w dniach od 16 do 23 lutego. Niepewny los konkursu skoków w ramach Pucharu Świata w Zakopanem. Od wczoraj w Tatrach i na Podhalu wieje silny wiatr. Nad ranem porywy w rejonach Kasprowego Wierchu przekraczały 100 km na godzinę. Wczoraj miały odbyć się kwalifikacje, ale przeniesiono je na dziś, jeśli oczywiście wiatr na to pozwoli. Sprawdzają się obawy kibiców i zgodnie z ostrzeżeniami synoptyków w Tatrach pojawił się wiatr Chalny. Jeszcze dzisiaj rano prędkość wiatru w górach przekraczała 100 km na godzinę, a i w samym Zakopanem Chalny łamał konary i gałęzie. Na dzisiaj zaplanowano konkurs drużynowy Pucharu Świata w Zakopanem, który dojdzie do skutku, o ile wiatr ucichnie. Kibice mimo wszystko są dobrej myśli i wierzą, że pogoda pozwoli na rozegranie konkursu skoków. Nas też to niepokoi, zwłaszcza, że sami możemy odlecieć. Żeby nie było to jak Wiśle. No niestety. Myśmy sobie już wczoraj przyjechali do Zakopanego, żeby nie stać w korkach. Na razie wiatr rzeczywiście słabnie, być może po południu lub wieczorem będzie już na tyle spokojnie, że konkurs skoków narciarskich na zakopiańskiej Wielkiej Krokwi będzie mógł być rozegrany. Chalny to jednak wyjątkowo kapryśny i nieprzewidywalny wiatr. Trzeba więc przygotować się na każdy możliwy scenariusz. Informował Przemysław Bolechowski. Nawet 11 stopni powyżej zera w styczniu.

Każdy powinien skorzystać. My też nie będziemy ukrywać, że do 26 stycznia w hipermarketach Carrefour rabaty 20 i 30% zaskoczą wszystkich. To żadna tajemnica, więc kupujcie z zyskiem. Szczegóły akcji w gazetce i na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 11. List od pana Tomka. Sytuacja zabawna, kiedy wspomniał pan o jajecznicy. Na mojej patelni smażyła się jajecznica z czosnkiem niedźwiedzim. Dowód jest na zdjęciu. Bardzo smakowicie wygląda. Obiecałem państwu, że teraz opowiem o trzech koncertach, na których chciałbym w życiu być. We'll be right back. Peter Frampton, rok wydania płyty 1976, nosiła tytuł Frampton Comes Alive i uważam, że to jedna z najlepszych koncertowych płyt, przynajmniej w mojej kolekcji. Nigdy nie miałem okazji zbliżyć się nawet do koncertu Petera Framptona, ale kto wie, przecież on ciągle jeszcze fantastyczne płyty nagrywa i koncertuje, więc choć kto wie, im dalej w las, tym rzadziej mi się chce wyjeżdżać na duże koncerty na krańce świata. Oczywiście zdarzyło mi się kilka koncertów, takich koncertów z marzeń, na przykład Michael McDonald gdzieś w Danii, albo Jonathan Brook w Chicago, albo Melody Gardot w sali kongresowej, albo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Oba koncerty fantastyczne. No ale powiedziałem, że to będą trzy koncerty, na których chciałbym być, a na tym to byłem. Calling from far. hear them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Living it up at the Hotel California. Here of our own device in their master's chambers, we gathered for the feast, stabbing with their stealing knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Check out anytime you like, but you can never leave. Ja tam byłem i brawo biłem. To znaczy nie konkretnie na tym koncercie, ale na koncercie, jednym z koncertów promujących to wydawnictwo, Hell Freezes Over. To było w Rotterdamie, w Ahoy. I wspomnienia niezapomniane. Jak oni współbrzmieli wokalnie i te gitary, to po prostu jest coś niewiarygodnego. To ten drugi koncert, a trzeci... A, właściwie jeszcze chciałem powiedzieć, że Don Henley koncertuje od lutego do marca w Australii i Nowej Zelandii. Dziękuję, byłem niedawno. I jeszcze jedna wiadomość. Peter Frampton, 16, 20 i 26 czerwca w Stanach Zjednoczonych, a 5 sierpnia w Toronto w Kanadzie. Kto wie, kto wie. Choć kto wie, choć kto wie. Choć wolałbym Europę. To może Pascal Obispo? Tous les années, Paris, Ave Maria. Chemin, mon départ. Quand j'aurai fini d'imaginer demain et que j'aurai tout pris pour repousser trop loin, je ne sauverai aucun regret de ce que j'ai ou pas fait. Même si la raison fait s'arrêter à temps, y a pas d'addition qu'on doive payer avant. Qu'on me laisse le choix de choisir et la façon de finir. Tous les Ave Maria, viens bien à ce tour. Cet Ave Maria sera mon cadeau. Ave Maria sonnera mon départ. Quand toutes les passions viennent à s'éteindre trop tôt et que d'une chanson on n'en retient qu'un mot, je ne sais pas où je vais, je sais ce que je laisserai. Ce que je laisserai. Najlepiej we Francji, ale może być też w Belgii, stąd, skąd sobie właśnie tę płytę przywiozłem. Pascal Obispo, koncerty z 2013 i 2014 roku. I ciągle jeszcze nie podszedłem do DVD, może dzisiaj. To te trzy koncerty, o których chciałem Państwu dzisiaj powiedzieć. No, a za moment Radio Luksemburg. Ogłoszenie społeczne. Szukasz, czytasz, piszesz, klikasz, czekasz, dumasz i odbierasz. Bo zakupy przez internet są całkiem proste. Nie musisz nawet wychodzić z domu. Chociaż kupiona rzecz może ci się nie spodobać, albo zwyczajnie się rozmyślisz. Czy wtedy się martwisz? Nie! Masz aż 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej przez internet bez podania przyczyny. Takie prawo, że można. Dowiedz się, co jeszcze możesz na prawakonsumenta.uokik.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. No i jeszcze w sprawie Pascala pytanie od pana Piotra, czy kiedykolwiek był w propozycjach do listy przebojów trójki. Tak, był. Ta właśnie piosenka, która przed chwileczką, ale przepadło. Nawet nie do poczekalni się nie dostał. No ale Stromae wtedy sobie jakoś lepiej poradził. 29 minut po godzinie 11. Lista przebojów Radia Luksemburg 40 lat temu, 21 stycznia 1975 roku. No to Bach. Stop, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, wait, Mr. Postman. Please, Mr. Postman, look and see. Oh yeah, there's a letter in your bag for me. Please, Mr. Postman. Why's it taking such a long time? Oh yeah, I'll need a key from the boy of mine. There must be some word today from my boyfriend so far away. Mr. Postman, look and see if there's a letter for me. I've been standing here waiting, Mr. Postman, so patiently for just a call, just a letter. Yeah. Takie krótkie piosenki wtedy się nagrywało. Please, Mr. Postman to zespół The Carpenters z 21 na 19 wtedy, 40 lat temu na tej liście. Największy skok w zestawieniu z 26 na 12 wykonał ten utwór. Please, Mr. Postman. No właśnie, w sprawie listonosza. Czy ktoś jeszcze pisze normalne, tradycyjne listy? A to Goodbye My Love oczywiście, Glitter Band sprzed lat 40. Ludzie listy piszą i właśnie dzisiaj tak coś mnie podkusiło. Ja mieszkam w pokoju numer 13 na Myśliwieckiej, a Mariusz w pokoju 20 i pomyślałem, może jakaś poczta jest do mnie. Poprosiłem pana portiera o kluczyk na chwileczkę i rzeczywiście była przesyłka z Łodzi. Dobrze mówię, żebym teraz nie pokręcił czegoś. No w każdym razie jest przesyłka od pana... Nie ma adresu chyba. No widzisz, no nieprzygotowany, kompletnie nieprzygotowany. Pan Janek w każdym razie, który napisał, wieloletni słuchacz, miłośnik Trójki, napisał list i dołączył do listu płytę. Zapytał, czy w związku z dzisiejszą rocznicą śmierci Czesława Niemena można byłoby tę płytę odtworzyć. To niewiarygodne. Cuda się zdarzają. Ach, to si divę świat, czuden świat, wieczną now, wieczną mlad. Świat se zda den taka, след век добуде, що слів човек. А хто зімре сей свят, тужин свят, вечно беде і богат. Ковчег, а то така реші човек. Но знам, що дойде време, когато последната війна ще каже не, ще каже не на бедността. І мрусин свят, що стане саму прекрасен. Последната война ще каже не, ще каже не на бедността, не, не, не, не, не, і дом прекрасен, і мрзен свят, ще стане само прекрасен. W sprawie listów napisał pan Jarek od 16 lat listonosz. Tradycja pisania listów długopisem zanikła już niemal całkowicie, a co dopiero piórem wiecznym. Ja zgubiłem swoje wieczne pióro, którego używałem 30 lat podczas podróży ostatniej w Australii i jakoś muszę sięgnąć po takie stare, bo mam takich chińskich pewnie piór jeszcze parę gdzieś tam w zakamarach. Pan Jarek pisze dalej, w zasadzie przychodzą już tylko kartki pocztowe z dalekich krajów, kartki świąteczne, no i listy z zakładów karnych. No ale czasami przychodzi list taki tradycyjnie pisany, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stron od pana Janka w sprawie paszy Chrystowej. W PS-ie napisał pan Janek, ciekawe co na tę płytę Iwanka Kunewa. No Iwanka widziała tę płytę, bo kończyła dyżur właśnie o 10 i obiecała, że będzie słuchała. Pasza Chrystowa w 71 roku zaśpiewała Dziwny Jestem Świat na festiwalu w Sopocie i dostała nagrodę pierwszą. 71. I myślę, że ta wersja koncertowa była nawet jeszcze bardziej z pasją zaśpiewana. To niesamowite, bo tego nie pamiętałem, że tego samego roku w grudniu Pasza Christova zginęła w wypadku w samolocie. Samolot leciał z Sofii na jakieś dni kultury do jakiegoś kraju i tuż po starcie spadł na ziemię. Rozpołowił się, pierwsza połowa samolotu spłonęła, tam była właśnie Pasza Christova ze swoim mężem, a druga część samolotu ocalała i to niesamowite, bo Pasza zamieniła się z koleżanką, żeby siedzieć ze swoim mężem. Proszę sobie poczytać więcej w internecie takie rzeczy, a może nawet zakupić taką płytę, bo to piękne wspomnienia. 14 lat temu też była sobota. Czesław Niemen. Obok nas, obok nas życia nurt, obok nas świateł blask, miasta rytm, gwary szum, obok nas płynie tłum, obok nas tyle zmian niesie czas, dzieje się tyle spraw, a my jak we śnie, jak we mgle, razem wciąż, sami wciąż, oczy twe, usta twe, ja i ty. Tylko ty, na co nam świat, na co czas, to wszystko trwa obok, obok nas. Wciąż obok nas życia nurt, kocham ty. Oczu blask, pragnę wciąż twoich, twoich ust. Ale spójrz, ale patrz, ile zmian wokół, wokół nas dzieje się, tyle spraw. Życie ma wiele. Z życia bić każdy chaos, czerpać je, wdychać je, poznać dróg, poznać gniew, szczęścia smak, walki smak, bo żaden cień, żaden blask nie może przejść obok. Obok nas nie może przejść obok, obok nas. Tak, 11 lat temu. Też była sobota, Czesław Niemen zmarł dokładnie 11 lat temu. Połączyły mi się te dwie wiadomości, bo 4 lata temu Marian Leśniewski, nasz kolega radiowy, od Mariana wynajmowałem pierwsze moje warszawskie mieszkanie na ulicy Ostrobramskiej. 79, może 80 rok, jakoś tak. Polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Na tej stronie odnajdą Państwo także zestaw muzyki, jaka pojawiła się w dzisiejszej audycji. Proszę zerknąć na wczorajsze wydanie listy przebojów programu trzeciego. Proszę zerknąć na mocno poszerzony zestaw do głosowania. Bawimy się dalej. 1721 lista układana do piątku w samo południe. Zofia Kruszewska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy za kwadrans. 12 jeszcze teraz Gemma Hayes, a potem pani Eliza i pan Sułek. kocham pana, panie Sułku. Odcinek 220. Niech pan zdejmie spodnie, panie Sułku, kochany. Bardzo pana proszę. Nie! Za chińskiego boga to nie ma mowy. No niech pan się tak, panie Sułku, kochany, nie upiera. Nie! Wszystko już pan przecież zdjął. Cicho, nie! Nie i po raz siódmy, nie! Nie po raz siódmy, tylko po raz co najmniej 47. No, ja nie... no niech pan tak nie komplikuje. Wszystko już przeprane, została woda z proszkiem i nie będę jej przecież wylewała. Ale no, ja... no niech pan mi da przeprać te spodenki, no co panu zależy? Ja nie zdejmę! No to niech pan siada do miednicy w spodenkach. Przynajmniej w ten sposób się je wypierze. Dobra. Uwaga. Ja... bardzo dużo wody pan wypiera. No to co? No nic, nic. No to niech pan się może jakoś porusza, czy co? A po co? No, żeby się jakoś ewentualnie prało. No. Ja piorę poprzez namaczanie. Ten sposób prania jest jednocześnie najłatwiejszy i najdokładniejszy. Posiedzę tutaj trochę, potem zmieni pani wodę na czystą, wypłuczemy te spodenki, a następnie położę się na słońcu i tyle. Kiedy wyschnę, zjem jajecznicę. Takie mam plany na najbliższą przyszłość. Słowo honoru. Cicho. Spodenki... Kiedy tak na nie patrzę, przypominam sobie, że kiedyś nie wyglądały one tak jak dzisiaj. Nie rozumiem. Nie pamięta pan? Kiedyś były długie, miały nogawki. Ale kiedy? Bo nie pamiętam. No wtedy, kiedy je panu kupowaliśmy, 26 lat temu. To szmat czasu. Szmat, szmat. Spodenki też dzisiaj jak szmata. No, nic dziwnego, od tego czasu chodzi pan w nich praktycznie na okrągło. Nigdy pan ich nie zdejmuje. Co tu się tak dziwić? Swoją drogą aż dziw bierze, że po tylu latach jeszcze w ogóle istnieją. Istnieją, istnieją, niech się pani nie boi. Kupiliśmy je w domu towarowym, bo akurat była przecena. Po prostu mole pojawiły się w dziale odzieży i po jakimś czasie nie było wyjścia, tylko trzeba było wszystko przecenić. Aha. Wtedy zresztą Gajowy Marucha kupił słynny niebieski prochowiec. No tak, to dzisiaj ma szary. No to ten sam, tyle że minął czas. A to nie wiedziałem. No wiem. Przecena. To dobra rzecz. Jak to dobrze, że wtedy były na świecie mole. Teraz też są. Nie wiedziałem. Wiem. Pamięta pan, jak wyglądały te spodenki w dniu zakupu? Nie. No przede wszystkim nie były to spodenki jak dzisiaj, tylko spodnie. Długie spodnie z mankietami. No niemożliwe. Możliwe. To kiedyś były długie spodnie z mankietami? Takie, jakie chciałbym dzisiaj mieć? Dokładnie takie. Szkoda. A pamięta pan, jaki miały kolor? A skąd? Kto to może pamiętać? Ja. Były granatowe, w białe prążki, tak zwany tenis. Tenis? Tenis. Bardzo modny przed wojną deseń. To one były, pani zdaniem, przedwojenne? No może. No, w każdym razie kosztowały zaskakująco tanio. Nie pamiętam tak dokładnie co do grosza, ale mam wrażenie, że pół kilo szynki kosztowało drożej. Gdyby wtedy była, bo nie było. I gdyby nie dziura na siedzeniu i mniejsza na kolanie, byłyby całkiem jak nowe. Załatałam w domu jedną i drugą dziurę. Założył pan, panie Sułku, te nowe spodnie i od razu poszedł pan się w nich bawić na podwórko. A co się będę ograniczał? Wszedł pan na płot i nie umiał pan zejść. No, wie pani, to młody byłem. Przyszedł Marucha, ale poszedł. Do kiosku? Do kiosku. A. Dopiero doktor Waszewski zdjął pana z tego płotu i to na siłę, bo pan się zaparł, że będzie pan tam siedział do końca życia. Uparty, co ja jestem, co? Oj, tak jest. No i co z doktorem? No w porządku. Został wtedy na kolacji przy świecy, bo akurat nam wyłączyli prąd z powodu niezapłacenia rachunku. Nie, to oni tak zawsze. Aha, teraz są nawet gorliwsi. W każdym razie na tym płocie podarł pan te nowe spodnie bardzo dokładnie. No, to zawsze byłem dokładny. Tak, dwa dni chodził pan w samych slipach. Do szkoły? Nie. Doktor Waszyski wypisał panu zwolnienie na tydzień. Za to cwaniaczek. I mnie na dwa tygodnie przy okazji. No ta, jak już tu był, tak. No i cerowałam, jak umiałam. Aż wreszcie skończyłam. I założył pan te pocerowane spodnie i przez 3 miesiące praktycznie chodził pan w nich na okrąg. I tak jest do dzisiaj. No nie zupełnie, bo potem przyszły wakacje. Najbardziej. Lubię właśnie wakacje. A w czasie wakacji, wtedy jeszcze pan się rozwijał, urósł pan, panie Sułku, 10 centymetrów. A co do centymetra? Tak, zmierzyliśmy to linijką na ścianie. Pamiętam, stawałem przy ścianie, a pani zaznaczała ołówkiem kopiowym, jaki jestem na bieżąco. O, zgadza się. No i po tych wakacjach spodnie zrobiły się dla pana stanowczo za krótkie. Cholera jasna, psiak. Na szczęście zapanowała właśnie moda na tak zwane rybaczki, czyli długość do pół łydki. Nie trzeba było niczego przerabiać. Chodził pan nadal w nowych spodniach, jak gdyby nigdy nic. Tak było? Tak było. A więc to tak. Dokładnie tak. Tak. Jak pan widzi, te pana spodnie, które teraz pierze pan przez namoczenie, mają swoją długą i niezmiernie ciekawą historię. To bardzo ciekawe. No co? No. Co mi się pani tak przygląda? No nie wiem. Mam widzenia, czy jak? A co pani widzi? No właśnie nic. Pan... Nic na sobie nie ma, panie Sułku, kochany. O matko! Rzeczywiście, a gdzie moje szorty? Nie, już nie patrzę. O matko! Nie, niech pan się nie obawia, panie Sułku. O rany! Mam wrażenie, że one rozeszły się w tej wodzie z proszkiem. O rany! Cicho! Ojej! Tymczasem gajowy Marucha nosił zawsze takie spodnie, żeby było mu wygodnie. Do usłyszenia. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od państwa. Jeśli widzieli państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Wyjaśnię może na konkretnym przykładzie. Otóż w salonach Citroena można teraz kupić auta z opustem do 28 tysięcy złotych. Opustem, a nie upustem, gdyż ceny Citroenów z rocznika 2014 zostały opuszczone. Nie popełnij błędu. Wybierz Citroena C4 Picasso z opustem do 27 tysięcy złotych i w kredycie prawdziwe 0%. Citroen Creative Technology. Teraz w Lidlu chrupiące okazje. Pyszna bułka wiejska, tylko po 35 groszy za sztukę. I delikatny maślany croissant z ciasta francuskiego, jedynie po 69 groszy za sztukę. Więc przyjdź po bułki wiejskie za 35 groszy i croissanty za 69 groszy. Lub po bagietki, chleby, ciabaty i po wiele innych rodzajów chrupiącego pieczywa. Dla każdego jego ulubione. Chrupiące z pieca. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat.